Również jednym kliknięciem. Wejdź na Allegro i skompletuj szkolną wyprawkę. Wybieraj spośród tysięcy produktów we wzorowo niskich cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 4 września, jest 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Agnieszka Drozd. A w tym serwisie kolejne komentarze po rozmowach Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Będzie też o wysiłkach dyplomatycznych Polski w sprawie zablokowania umowy z Mercosurem. Nie mogę bez ciebie żyć, to nowa kampania skierowana do dawców szpiku. Ważne słowa, ważna wizyta, tak spotkanie prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych komentują politycy. Donald Trump zadeklarował, że Stany Zjednoczone nie zamierzały i nie planują w przyszłości wycofania z Polski amerykańskich wojsk. Zaprosił też polskiego prezydenta na szczyt G20, który odbędzie się w przyszłym roku na Florydzie. Łączymy się teraz z Sylwią Białek. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jak te słowa i wizytę w Białym Domu komentują politycy. Premier Donald Tusk podkreślił w mediach społecznościowych, że deklaracja prezydenta Donalda Trumpa o tym, że Stany Zjednoczone nie wycofają wojsk, to ważne słowa, które potwierdzają ponadczasowy charakter naszego sojuszu. W sprawach bezpieczeństwa, odstraszania Rosji i wspierania Ukrainy rząd, prezydent i opozycja w Polsce mówią jednym głosem. Tak napisał z kolei wicepremier, szef dyplomacji Radosław Sikorski. Senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski mówił przed chwilą w polskim radiu, że najważniejsze jest to, aby te zapowiedzi weszły w życie. Na przykład rozszerzenie kontyngentu to są bardzo konkretne rozwiązania, które wymagają także finansowania, wymagają określenia miejsca, roli i tak dalej. Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel z PiS-u uważa, że wizyta prezydenta Nawrockiego w Białym Domu to sukces nie tylko prezydenta, ale i Polski. Ten podstawowy interes bezpieczeństwa, obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. Pamiętamy te obawy. Jeszcze dziś niektórzy cytowali doniesienia amerykańskiej prasy, jakoby była mowa o zmniejszaniu obecności Amerykanów na wschodniej flance. Politycy koalicji rządzącej zwracają uwagę, że zaproszenie prezydenta Nawrockiego na szczyt G20 to dowód na to, że polska gospodarka ma się bardzo dobrze. I tyle, Sylwia Białek. Bardzo dziękujemy za relację. Rząd będzie tymczasem próbował zbudować mniejszość blokującą w sprawie umowy Unia Europejska-Mercosur. Wczoraj została ona przyjęta przez Komisję Europejską. Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda przyznaje, że zbudowanie mniejszości blokującej nie będzie łatwe. Od wielu miesięcy trwają próby zbudowania mniejszości blokującej. Na razie bezskuteczne, ale nie poddajemy się i cały czas mamy nadzieję, że uda się przekonać inne państwa do tego, że ta umowa nie jest korzystna. Premier Tusk będzie dziś m.in. o umowie właśnie rozmawiać z prezydentem Emmanuelem Macronem. Wiceminister rolnictwa Adam Nowak liczy też na wsparcie Karola Nawrockiego, który dziś będzie rozmawiał z premierką Włoch Giorgią Meloni. Widać, że pan prezydent taką ofensywę dyplomatyczną teraz podjął. Liczymy, że dzięki dobrym relacjom w ramach Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, gdzie jest również pani Meloni, pan prezydent Nawrocki przedstawi polskie stanowisko i Włosi zmienią zdanie. Wiceminister dodaje, że działania rządu są prowadzone dwutorowo. Z jednej strony to poszukiwanie mniejszości blokującej, a z drugiej rozmowy na temat jak najkorzystniejszych dla Polski mechanizmów obronnych. Antoni Macierewicz, były minister obrony narodowej, ma usłyszeć zarzut ujawnienia informacji niejawnych. Rzecznik Prokuratury Krajowej, prokurator Przemysław Nowak, mówi, że chodzi o tak zwany czyn ciągły, obejmujący szereg działań w latach 2018-2022. Te zachowania polegały na ujawnieniu, zarówno w formie wypowiedzi medialnych, jak i w różnego rodzaju dokumentach tzw. podkomisji smoleńskiej, czasami nazywanymi raportami, informacji formalnie objętymi klauzulami tajności, zaczynając od najwyższej klauzuli, ściśle tajne, przez tajną, zastrzeżone i poufne. Byłemu ministrowi obrony narodowej może grozić do 5 lat więzienia. Fundacja DKMS rozpoczęła nową kampanię Nie mogę bez ciebie żyć, skierowaną do dawców szpiku. Fundacja dysponuje największym w Polsce rejestrem potencjalnych dawców, bo to ponad 2 miliony osób. Z badań wynika, że 25% chorych znajduje dawców w rodzinie. Pozostałe 75% potrzebuje dawców niespokrewnionych. Znalezienie dawcy zgodnego genetycznie jest bardzo trudne, mówi wiceprezeska Fundacji DKMS Agnieszka Wodzińska. Istnieje ponad 4 miliardy kombinacji ludzkiego genotypu, także poszukiwanie takiego bliźniaka genetycznego często przypomina szukanie igły w stogu siana. Mimo że baza jest bardzo liczna, to i tak jest niewystarczająca. Potrzebujących jest dużo więcej. Każdego roku 800 osób w Polsce jest kwalifikowanych do przeszczepu szpiku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na sport. W studiu ponownie Adam Malecki. Iga Świątek przegrała w ćwierćfinale wielkoszlemowego US Open. Nie powtórzy sukcesu z 2022 roku, kiedy w Nowym Jorku triumfowała. Polka przegrała z Amandą Anisimową, czyli Amerykanką, którą 12 lipca rozbiła do zera w finale Wimbledonu. Wczoraj na Flushing Meadows rywalka zrewanżowała się i wygrała do 4 i do 3. Jakie wrażenia Igi? W roli tłumacza Jan Pachlowski. Nie można wygrać meczu tak serwując podczas gry. Poza tym Amanda była bardzo agresywna w odbiorze mojego pierwszego podania. To sprawiło mi bardzo dużo problemów. W porównaniu z finałem na Wimbledonie Amanda teraz bardzo dobrze serwowała. Wygrywała dużo punktów po pierwszym podaniu. Z kolei, gdy ja popsułam pierwszy serwis, drugi był już mniej agresywny. Moja przeciwniczka to wykorzystywała i świetnie returnowała. Anisimova w półfinale zagra z Japonką Naomi Osaką, która 6-4-7-6 wygrała z Czeszką Karoliną Muchową. O finał powalczą także Białorusinka Rena Sabalenka i Amerykanka Jessica Pegula. W turnieju mężczyzn starcia Włocha Jannika Sinnera z Kanadyjczykiem Felixem Ogerem Aliassimem oraz Hiszpana Carlosa Alcaraza z Serbem Nowakiem Dżokowiczem. W piłce nożnej dzisiaj wieczorem mecz z Holandią w eliminacjach Mistrzostw Świata. Na to spotkanie czekają kibice obu nacji. Gospodarze żyją meczami kadry, mówi grający na co dzień wsparcie Rotterdam Filip Bednarek, czyli brat Janka, obrońcy reprezentacji. Holandia żyje zawsze meczem Holandii. Piłka nożna to sport numer jeden i myślę, że Holandia zawsze będzie patrzyła na Oranie, jak o nich mówią, więc to nie jest do tego stopnia, że jest to mecz z Francją, czy z Niemcami, czy z Hiszpanią i jakiś większy turniej, ale na pewno to jest droga do turnieju, a Holendrzy żyją turniejami i liczą na duże sukcesy. Początek meczu w Rotterdamie o 20:45. Z ekipą Beneluxu mierzyć się będzie także reprezentacja koszykarzy. W ostatnim meczu fazy grupowej biało-czerwoni zagrają z Belgią, a spotkanie w katowickim Spodku rozpocznie się o 20:30. Sport w Trójce wraca za to kilka minut po 9:00. Czwartek szykuje nam się słoneczny na przeważającym obszarze kraju i też na przeważającym obszarze będzie ciepło od 25 do 29, być może nawet 30 stopni Celsjusza, ale żeby nie było zbyt kolorowo, po południu na południowym wschodzie, przede wszystkim w województwie podkarpackim, możliwe przelotne opady deszczu, burze i te burze także punktowo z gradem. Autopromocja. Co czeka nasze morze? Jaki będzie Bałtyk za 50, 100 czy 500 lat? Jak zmieni się nasze wybrzeże? O tym będziemy mówić i czytać na nowym festiwalu W Poprzek Wpław w Gdańsku. W ten weekend festiwal pod naszym patronatem. Audycje z Gdańska z W Poprzek Wpław już dziś w Klubie Trójki po 20 i w sobotę po 11 swoją drogą nad Bałtykiem. Polecam i zapraszam, Michał Nokaś. Autopromocja. Jest 8:08. Zapraszamy do Trójki. Anna Regulska, Ola Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Dzień dobry. Zapraszamy. Nasz numer to 2 2 i 7 3. Może się przydać na przykład w sprawie zapisów do mniejszej gry. Ale to po 8:30. Wcześniej będzie rozmowa polityczna. Dziś w niej Renata Grochal porozmawia z ministrą edukacji Barbarą Nowacką. Stone and tell me why. If I yell at night, there's a reply of blue silence. The screen is no comfort, I can't speak my sentence. They blew the lights at heaven's gate, and I don't know why. But if I work all day on the blue sky mine, they're crossing their fingers, they pay the truth makers. The balance sheet is breaking up the sky. So I'm caught at the junction, still waiting for medicine. The sweat of my brow keeps on feeding the engine. Hope the crumbs in my pocket can keep me for another night. And if the blue sky mining company won't come to my rescue, if the sugar refining company won't save me, who's gonna save me? Who's gonna save me? Who's gonna save me? But if I work all day on the blue sky mine, there'll be food on the table tonight. And if I walk up and down, to Midnight Oil i Blue Sky Mine. Krótkie ogłoszenie. Przypominam o eksperymencie. A kiedy cię pocałuję, 3 dni w gębie cukier czuję. Proszę sprawdzić, jak państwa partnerki i partnerzy zareagują na takie komplementy, które kiedyś wymyślił Jan Kochanowski, i jutro wrócimy do tematu. A teraz w Trójce czas na politykę. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry Państwa, i moją gościnią jest Barbara Nowacka, ministra edukacji, Koalicja Obywatelska, Inicjatywa Polska. Wszystko się zgadza, pani redaktor. Dzień dobry. Zanim przejdziemy do edukacji, zaczniemy od polityki międzynarodowej. Donald Trump zadeklarował wczoraj podczas rozmowy z prezydentem Karolem Nawrockim, że żołnierze pozostaną w Polsce, może będzie ich więcej. Czy ta wizyta to sukces Karola Nawrockiego? To sukces Polski. Polityka dyplomatyczna jest prowadzona ciągle latami. Tutaj z tego, co słyszę również od naszego MSZ-u, niewiele się zmieniło. Wizyta była przygotowywana przez MSZ. Ja odkładam te pochwytywania. Ale nikogo z MSZ-u nie było, tego Karol Nawrocki. Bo to jest teatr polityczny na rzecz Polski, a nie na politykę międzynarodową. I mówiąc szczerze, dobrze, że Karol Nawrocki wykonuje to, co zadeklarował. Jest jego zadaniem. Lepiej, żeby zajął się tym. To był sukces, czy nie? Lepiej, żeby zajął się tym, niż żeby wetował ustawy bez czytania. Więc jeżeli ma te dobre kontakty, tak, trzeba je wykorzystywać. To jest sukces dla nas wszystkich. Nie spotykałam się jeszcze z formułą, żeby chwalić ministra, urzędnika, dziennikarza za to, że dobrze wykonuje pracę, do której się sam zobowiązał. Tak, dobrze wykonał pracę, do której się zobowiązał. dla dobra Polski. Też tego się zobowiązał czynić. Teraz namawiam, żeby czytał ustawy przed zawetowaniem. Szef MSZ Radosław Sikorski mówił przed spotkaniem prezydentów Stanów Zjednoczonych i Polski, że sukcesem będzie, jeśli Polska zostanie zaproszona przez Amerykę do G20. Na razie mamy zaproszenie skierowane przez Donalda Trumpa do Karola Nawrockiego na szczyt G20 w Miami w przyszłym roku. Czy to też jest sukces? W dobrym kierunku widać, sprawy zmierzają. Polska powinna być w G20 i widać tę konsekwencję działania. Radosław Sikorski załatwia na swoim poziomie, Karol Nawrocki spotyka się z prezydentem i cokolwiek uzyskuje. Tak powinna wyglądać polityka międzynarodowa, że dbamy o interes państwa. I te wojenki wewnętrzne, które są normalną częścią każdej polityki, nie powinny uderzać w bezpieczeństwo Polski. Więc cieszę się, że w ten sposób to wygląda, że Radosław Sikorski inicjuje działanie, a potem jest ono kawałkiem konsumowane też przez prezydenta. Czy jesteśmy patriotami. I bez względu na to, co sądzimy o poglądach pana Nawrockiego, jego działaniach, dla dobra i bezpieczeństwa Polski, te działania są po prostu potrzebne. Dobrze, żeby się odbywały bez awanturki w Polsce, ale istotne jest bezpieczeństwo Polski. Istotna jest pozycja gospodarcza Prezydent Polski. Mówił po spotkaniu z Donaldem Trumpem, że będzie nowa inicjatywa wojskowa. Eksperci mówią, że może będzie powrót do Fortu Trump, czyli tej stałej bazy w Polsce, którą kiedyś Andrzej Duda nazwał Fortem Trump. Ale Karol Nawrocki powiedział, że z sekretarzem obrony Pitem Hegsetem będzie rozmawiał Sławomir Cenckiewicz, szef BBN-u, czyli Biura Bezpieczeństwa Narodowego, na ten temat. Czy to jest właściwy adres, bo jednak szef BBN-u jest takim organem doradczym dla prezydenta, ale kompetencje w sprawie obrony wojskowości ma szef MON-u Władysław Kosiniak. Z kilku powodów to nie jest dobra droga i tu absolutnie bardzo będzie istotna rola Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tym bardziej, że przypomnę, że pan Cenckiewicz nie ma uprawnień do dostępu do dokumentów klauzulowanych, bo tego poświadczenia przecież cały czas nie uzyskał. A jeżeli ma rozmawiać o wrażliwych sprawach, no to powinna rozmawiać osoba, która ma dostęp do informacji poufnych, tajnych, zastrzeżonych. Natomiast cały czas traktuję to jako teatr na potrzeby polskiej polityki. No właśnie, i wewnętrzne rozpychanie się Nawrockiego w PiS-ie czy na polskiej arenie politycznej, a nie realne działania. To oceńmy to, jak się wydarzy. Bo przecież to spotkanie Karola Nawrockiego poprzedziły między innymi rozmowy Władysława Kosiniaka-Kamysza z Pitem Hegsetem. I tutaj w Polsce był obecny sekretarz obrony i gościł w Stanach Zjednoczonych u Hegseta Kosiniak-Kamysz. I czy nie powinien Karol Nawrocki powiedzieć, że to on będzie właśnie rozmawiał o tym jakimś nowym przedsięwzięciu wojskowym? Karol Nawrocki próbuje w tej chwili budować wrażenie, że jest nad rządem, nad premierem, nad ministrem obrony. No to nie jest prawdziwe. Rozumiem, że jest mu to potrzebne i do pokazania siebie i swojej dynamicznej prezydentury i też do pewnego odsunięcia uwagi z PiS-u, bo tu widać wyraźne przetasowania. I tak, oczywiście, że dla interesu tego zewnętrznego Polski to nie są mądre, polityczne wypowiedzi, bo też wszyscy oczekują, że sprawami obronnymi zajmą się osoby kompetentne, z możliwościami, z uprawnieniami, z realnym wpływem, a nie osoby od pana prezydenta, które tego realnego wpływu nie mają. Natomiast my będziemy jako rząd wykonywać swoją pracę i będziemy ją wykonywać dla bezpieczeństwa i dobra Polski, a nie dla poklasku. I to jest zasadnicza różnica między tym, co robi pan premier Kosiniak-Kamysz, czyli wykonuje swoją pracę starannie, rzetelnie, nawiązując te kontakty, budując relacje, a tym, co słyszymy w politycznym teatrum, który niestety niedobrze wpływa na pewne elementy, również wizerunku Polski międzynarodowo. Ale widać, że jest dobra chemia między Donaldem Trumpem a Karolem Nawrockim. No jeżeli to ma być wyznacznik w poważnej polityce, to tak, pani redaktor, świetna chemia. Nie sądzę, żeby wszyscy się tym szczycili, że mają świetną chemię z kimś, kto również ma świetną chemię, chociażby z Władimirem Putinem, ale takie są relacje dzisiaj międzynarodowe i my to musimy spokojnie akceptować. Przejdźmy w takim razie do kwestii edukacyjnych. Nauczyciele 1 września protestowali przed Ministerstwem Edukacji, domagają się podwyżki o 10% i powiązania wynagrodzeń z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Ja tylko dodam, że pensja początkującego nauczyciela to 5153 złote, co jest no, bliskie pensji minimalnej. To liczymy jako pensję gołą, taką bez dodatków, bez... No, ale te dodatki to też nie są jakieś astronomiczne. Bardzo różnie, panie redaktorze. Jeżeli już spojrzymy na wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego, to te średnio wyliczane, bo to też bardzo zależy od dodatków, od miejsca pracy, od tego, czy nauczyciel pracuje chociażby w szkole specjalnej, czy ma wychowawstwo, jaką ma wysługę lat, to jest około 10 tysięcy. Ale nauczyciele, ci początkujący mówią, zarabiamy dzisiaj tyle, co właśnie redaktor, w szkole. I my, po pierwsze, zarabiają lepiej, po drugie jest to stan przejściowy, bo ten awans zawodowy też w zmianach w karcie nauczyciela udaje nam się przyspieszyć, udaje nam się też zapewnić stabilniejsze miejsca pracy i oczywiście pensje nauczycieli powinny rosnąć, ale ja tylko zwrócę uwagę na to, że my żeśmy zwiększyli nakłady na oświatę, czyli również na wynagrodzenia nauczycieli od 65 miliardów w czasach PiS, czyli w 2023 roku, do 115 miliardów blisko, które będą w 2026 roku. I rozumiem związki zawodowe, które protestują, bo to jest zadanie związków zawodowych, walczyć o więcej. I my zapewniamy stały wzrost wynagrodzeń. To nie jest tak jak w czasach PiS-u, że wynagrodzenia nauczycieli w ogóle nie rosną, bo wzrastają. W Sejmie jest projekt obywatelski. My do końca kadencji doprowadzimy do tego, żeby został uchwalony i wszedł w życie. Ten projekt, który właśnie będzie wiązał zarobki nauczycieli z pensją w gospodarce. Projekt, który średni. Będzie wiązał wynagrodzenia nauczycieli ze wskaźnikami gospodarczymi, bo to też trzeba spojrzeć na to, żeby to było sprawiedliwe. Musimy też bardzo poważnie podejść do uchwały Sądu Najwyższego dotyczącej czasu pracy nauczycieli. To jest wielkie wyzwanie. I też doskonale wiem, że te zmiany, które wprowadziliśmy w karcie nauczyciela, które weszły w życie od 1 września, wśród nauczycieli praktyków, tych nauczycieli codziennej pracy, też zdobyły swoje uznanie. Rolą związków zawodowych jest oczekiwać więcej. Rolą ministerstwa jest dostarczać to, co będzie najlepsze dla nauczycielek i nauczycieli. Dlatego na przykład znikła godzina czarnkowa, taka godzina dostępności, gdzie nauczyciel w ciągu dnia musiał siedzieć przez godzinę i czekać, aż do niego rodzic przyjdzie. Rodzice nawet o tym nie wiedzieli, że mogą wtedy przyjść, a zresztą kto pracujący w ciągu dnia pojedzie do szkoły, kiedy nauczyciele i tak są w kontakcie, można się do niego odezwać, czy przez system, czy przez maila, czy zadzwonić, czy umówić w dogodnych dla rodzica godzinach. Więc ten absurd czarnkowy znika, a poprawiliśmy warunki pracy, kwestie wyrównania godzin w szkołach branżowych. Dużo zmian. I rozumiem, że trzeba więcej. I rozumiem postulaty nauczycieli. I będziemy z ministrem finansów tak pracować, żeby wzrastały te wynagrodzenia realnie jak najszybciej. A w tym roku o ile wzrastają? W tym roku wzrastają o 3%. W zeszłym roku wzrosło o 5%. To było ponad inflację, bo zakładana była inflacja 5%. Natomiast proszę pamiętać, że też poprawiamy warunki pracy. W pierwszym roku naszych rządów, czyli w 2024 roku, wynagrodzenie wzrosło 30% i 33% właśnie dla tych młodych nauczycieli, żeby mieli trochę lepiej na start, żeby uciekli od płacy minimalnej. W kolejnym roku 5%, w kolejnym 3%. Powiążemy to z wynagrodzeniem w gospodarce, ale też nauczyciele bardzo często mówią, ale te kwestia zarobki, wynagrodzeń ministro, jest ważna, ale warunki pracy też są ważne. I tak bardzo słabe w stosunku do tego, jakie wyzwania stoją przed nauczycielami. Oni mają wykształcić następne pokolenie. 20 tysięcy wakatów jest nauczycielskich. Pani redaktor, w tym roku tych wakatów jest znacznie mniej. Ile? To też jest nasza duma. Ja powiem pani dane z 1 września, tylko to się codziennie zmienia. Bo w tej chwili jeszcze ale jeszcze pani, że te zarobki nie zachęcają do tego, pani redaktor, żeby wchodzić ale do tego te zawodu. 20 parę tysięcy, 22, 23 tysiące, to było w 22, 23 roku. W tym roku było to około 14 tysięcy, co licząc dzień do dnia. Więc to jest zauważalny spadek, między innymi przez poprawę warunków pracy. Proszę pamiętać, że wynagrodzenie nauczycieli, szczególnie tych już z doświadczeniem, w wielkich miastach też kształtuje się trochę inaczej, bo wielkie miasta dokładają nauczyciele dokładają do wynagrodzeń, bo wiedzą, że im zależy, żeby mieć jak najwięcej młodzieży. Mi też bardzo zależy, żeby przy tym tsunami demograficznym zadbać o bezpieczne miejsca pracy dla nauczycieli, bo jeżeli rok do roku ilość uczniów w szkołach może spaść o kilka procent, to dla mnie, jako ministra edukacji, jest ważne zapewnienie dobrych warunków pracy uczniom, ale też bezpieczeństwa zawodowego nauczycieli. To jest kolejne wyzwanie, przed którym stoimy. Dlaczego pani deprawuje polskie dzieci? Słucham? Dlaczego pani deprawuje polskie dzieci? Jarosław Kaczyński mówi, że przedmiot edukacja zdrowotna to jest deprawacja polskich dzieci. Dlaczego pani cytuje kogoś, kto nie przeczytał podstawy programowej, w ogóle nie wie, o czym mówi? Myśli pani, że prezes nie czyta? Myślę, że tego dokumentu nie przeczytał. Myślę też, że niespecjalnie jest wciągnięty w to, jak wygląda dzisiaj życie współczesnej młodzieży, na jakie niebezpieczeństwo jest narażone. Z racji chociażby wieku i tego, że wokół niego pewno tej młodzieży jest mniej, nie widzi, przed jakimi wielkimi wyzwaniami stoi młodzież. Natomiast no, używa jakichś skrótów, któremu pewno jakaś mało życzliwa polskiej oświacie i polskiej młodzieży dusza podsunęła. Kuriozalne wypowiedzi polityków PiS pokazują ich głęboką ignorancję, bo nie przeczytali podstaw programowych i nie rozumieją tak naprawdę, co czynią. Dzisiaj młodzież jest w kryzysie zdrowia psychicznego i wszyscy to widzimy. Dzisiaj młodzież jest narażona na pornografię, na uzależnienia. I zadaniem państwa jest szybkie przeciwdziałanie. Lekarze mówią, potrzeba nam medycyny prewencyjnej. My mówimy, proszę bardzo, od czwartej klasy szkoły podstawowej również dostarczamy tej wiedzy o profilaktyce, o badaniach. Dostarczamy też kompetentnej wiedzy o rodzinie. Kampanii informacyjnej, czym tak naprawdę jest kampania, ten przedmiot? Po pierwsze, ta kampania jest i trwa. Były konsultacje publiczne. Każdy, kto chciał zapoznać się z podstawą i mieć do niej uwagi, miał do niej te uwagi. I była przecież wielka debata i my też żeśmy pod wpływem uwag zmieniali podstawę programową, tak by ona była bezpieczna. Mówią, nie ma o wartościach. To jest cały rozdział o wartościach. Mówią, jest dużo o życiu. Co powinno się prawicy spodobać. Ale jest dużo wartości. Jest cała część dotycząca wartości i od tego się tak naprawdę ten przedmiot zaczyna. Mówią, jest o życiu seksualnym. No jest, bo to po pierwsze część naszego zdrowia, naszego bezpieczeństwa, nauka obrony przed złym dotykiem, no przyznajmy, jest potrzebna. Tutaj w ogóle nie rozumiem protestów episkopatu. Natomiast to, co też trzeba zaznaczyć, że tej edukacji dotyczącej zdrowia i bezpieczeństwa w życiu seksualnym jest dokładnie tyle, co było w wychowaniu do życia w rodzinie, przedmiocie bardzo chwalonym przez PiS. Więc o co chodzi? O to, że dodajemy komponent zdrowia, dodajemy komponent profilaktyki. Stawiamy tutaj przecinek. Przechodzimy już tylko na YouTube'a, na stronę internetową Trójki, ale pani ministra Nowacka z nami zostaje i państwo też z nami zostańcie, bo będzie ciekawie. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Patrz, jakie okazje! Słyszałem, że to limitowane okazje. Tu się liczy refleks. Co ty gadasz? Dobrze gada. Teraz limitowane okazje w RTV Euro AGD. Łapie, zanim znikną. Promocja na wybrane produkty. Suszarka Bosch, seria 6. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2696 zł. Teraz za 2496. Taniej o 200 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Pytacie, co w życiu się liczy? Otóż my kule wyjaśniamy. W przypadku trafienia szóstki, miliony się liczą. W kumulacji Lotto do wygrania 24 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Powrót do szkoły? Jak tak, to Allegro. Teraz modny plecak marki Puma tylko 65 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 89 zł. Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem. Jak tak, to Allegro. Wjeżdżaj do szkoły z MediaMarkt. Tablet Lenovo Tab K11+, z ekranem 11,5 cala. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1099 zł, a teraz tylko 849 zł. MediaMarkt. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Dzisiaj mam sportowe wyzwania. Tak? Wymienisz wszystkie sportowe hity z mistrzowskiej oferty Vectry? A wymienię. UEFA Champions League i Premier League w Canal+, Formula One i Bundesliga w Eleven Sports, US Open w Eurosport. Nie nadążam, chcę wszystkiego. Ale mistrz, i to na rok za 0 zł. Najbogatsza oferta sportowa w Vectrze. Zamów internet i telewizję, a pakiety sportowe dostaniesz na rok za 0 zł. Zadzwoń 601-601-601. Vectra. Mówisz? Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Szczegóły w regulaminach promocji. Marian, a co ty tak potrafisz tak naprawdę dobrze zrobić? No co, no Barbara, no kupić taniej w Media Expert potrafię. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:30. To czas na skrót serwisu Trójki. Agnieszka Drost. Wizyta prezydenta Nawrockiego w Waszyngtonie to sukces Polski. Tak rozmowę z Donaldem Trumpem komentowała w Bez Uniku w rozmowie politycznej w Trójce ministra edukacji Barbara Nowacka. Dobrze, że Karol Nawrocki wykonuje to, co zadeklarował. Jest jego zadaniem. Lepiej, no, ale żeby zajął się tym. To był sukces, czy nie? Lepiej, żeby zajął się tym, niż żeby wetował ustawy bez czytania. Rozmowa z ministrą Nowacką jeszcze trwa na naszej stronie internetowej i na YouTubie. W Finlandii, począwszy od przyszłego roku, na zamówienia zbrojeniowe przeznaczonych zostanie 6 miliardów euro. To jest 15 razy więcej niż do tej pory. Tak wynika z projektu budżetu przyjętego przez rząd Petteriego Orpo. Prasa komentuje: Finlandia przygotowuje się do wojny. Nie chodzi już jedynie o utrzymanie stanu obrony, ale o przygotowanie się na atak Rosji. Zagrożenie to nie jest teoretyczne, ale realne, podsumowuje dziennik Italehti. Pożary, które w ostatnim tygodniu nawiedziły środkową część Kalifornii, strawiły już niemal 5 tysięcy hektarów. W akcję gaśniczą zaangażowano łącznie przeszło 600 osób. Kolejne jednostki lądowe i powietrzne są w drodze. Warunki terenowe są trudne, a dostęp do wielu miejsc możliwy jest jedynie pieszo. Dodatkowo działania utrudniają silne wiatry i burze. Więcej informacji w serwisie Trójki o 9:00. Widok za oknem, tu przy Myśliwieckiej, optymistyczny, poranne słoneczko. Zapowiada się piękny dzień i taki będzie w większości kraju, z temperaturą od 25 do 30 stopni. Ale mamy tu gwiazdkę, drobnym druczkiem. Po południu na południowym wschodzie przelotne opady deszczu i burze. Taki ładny poranek. Wisienką na torcie może być wygrana w mniejszej grze, prawda? Mniejsza za kilka minut. Teraz otwieramy zapisy. 2 dwójki i 7 trójek. Przypomnę, zwyciężczyni lub zwycięzca wybierze piosenkę na zakończenie porannej audycji. A teraz hej, cisza, jaj, czas. 25 minut jeszcze do godziny 9. Tu Trójka i audycja poranna i słuchacze, którzy zgłosili się do mniejszej gry. Pan Jacek z Sochaczewa, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. I pan Sebastian z Warszawy, witamy. Dzień dobry, witam. A, czyli mazowiecki pojedynek dzisiaj, derby Mazowsza. Derby Mazowsza, chociaż pan Jacek teraz powie nie, derby Mazowsza to w pewnym sporcie nieco inne pojedynki. Tak, tak, jajowata piłka i na przykład Sochaczew i Siedlce w rugby. No właśnie, ostatnio był taki mecz, mistrza tak, i wicemistrza tak. kraju, prawda? Tak. I Sochaczew się zrewanżował. I wygrał, pokonał mistrza na jego boisku. No, przeżywał pan to spotkanie? No oczywiście. Oczywiście. W Sochaczewie... Nie mogłem być, gdybym nie akurat nie był w pracy, to pewnie bym tam pojechał. Ja szukam potwierdzenia, czy to prawda, że w Sochaczewie wszyscy kochają rugby? No, każdy, jeśli sam nie grał, to na pewno ma w rodzinie kogoś, kto trenował. No, słyszy pan, panie Sebastianie, czyli warto się zainteresować jeszcze bardziej niż tylko tam oglądanie Pucharu Sześciu Narodów, bo pan Sebastian przyznał się, że też ogląda, ale czasami. Dokładnie, tak. No, dziękuję. Bardzo doceniam i zazdroszczę. No, niestety ja raczej pasywnie przed telewizorem, ale może kiedyś też aktywnie. Podobno sport dla wszystkich. Nie bałby się pan? No, próba. Wszystkiego w życiu trzeba spróbować, myślę. A, to za chwilę spróbujemy waszych sił, panowie, w mniejszej grze. Może być? Absolutnie, jak najbardziej. Pan Jacek gotowy? Tak. No to jeszcze na rozgrzewkę Koji Radical i za 2,5 minutki gramy. Dobry utwór na rozgrzewkę, prawda? Koji Radical i Conversation w Trójce. Mniejsza gra. Jeszcze rozciąganie i wszystko gotowe. Panie Jacku, jest pan z nami? Jasne. Pan Jacek z Sochaczewa i pan Sebastian z Warszawy na linii? Absolutnie tak. Oczywiście, zaczynamy. Panie Jacku, pierwsze pytanie będzie do pana. Tylko umówmy się tak, odpowiedź musi paść szybko, bo jak się pan będzie bardzo długo zastanawiał, to nie zaliczamy, dobrze? Tak. Pytanie jest łatwe. Centralna ewidencja pojazdów i kierowców. To w skrócie? CEPiK. Udało się. Wystarczająco szybko, Aniu? Tak, zaliczamy. Dobrze, zaliczamy. 1-0. Teraz pan Sebastian. Panie Sebastianie, który pierwiastek ma symbol C? C. Na przykład w CO2 jest na przykład albo... Węgiel. No tak, oczywiście, że węgiel. węgiel jest w CO2. Mamy 1:1, to była ta łatwiejsza część mniejszej gry, teraz przechodzimy do trudniejszej. Panie Jacku, kino. Może być taka kategoria? Uwielbiam. W takim razie będzie pan wiedział na pewno, jaki tytuł nosi film Francisa Forda Coppoli na temat wojny w Wietnamie, w którym padają ikoniczne słowa... Kocham zapach napalmu o poranku. Nie dał mi pan powiedzieć tych słów, a tak chciałem zagrać. Wielki film. Oczywiście, że tak. I bardzo długi. O to chodziło, że wielki? No... Trudno wytrzymać tyle godzin przed ekranem. 2:1, panie Sebastianie, musi pan teraz remisować. Pytanie nie jest podchwytliwe. Podejrzewam, że można się nawet domyślić, ale posłuchajmy piosenki, fragmentu. Ta piosenka to I've gotta get a message to you. Który zespół ją wykonuje? Wykonywał. I've got a message, no wiadomo, że znany. Tak wysokimi głosami Beatlesi śpiewali. Oczywiście, nie? Nie, to nie, nie? Beatlesi, to Bee Gees. Bee Gees, o Jezu, no oczywiście, że Bee Gees. Bee Gees, Bee Gees. Też na B. Też na B, ale troszkę za daleko, żebyśmy zaliczyli tę odpowiedź, co oznacza, że pan Jacek dziś zwycięża. Pan Jacek może się teraz poczuć jak Peter Steenkamp, kopacz Orkana Sochaczew, który wygrał mecz ostatnio w niedzielę. Czy w sobotę? Fajne uczucie. O, bardzo się cieszę. Panie Sebastianie, dziękujemy bardzo. Również dziękuję i gratuluję. Pozdrawiamy serdecznie, a pan Jacek wybiera piosenkę na zakończenie audycji. To ja poproszę Krzysztofa Zalewskiego, Annuczka. O, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Michał, przygotowuję. Wszystko będzie na zakończenie porannej audycji. Panie Jacku, bardzo dziękujemy i gratulacje dziękuję. Raz jeszcze. Było bardzo miło. Do usłyszenia. Pozdrawiamy Sochaczew.